9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Venezuela heeft de grens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Dat heeft een hoge militair uit Venezuela bekendgemaakt. Dat betekent dat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk is. Een reden voor de afsluiting is niet gegeven. Maar door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. Eerder was Curaçao door Nederland en Amerika gevraagd om als knooppunt te dienen voor noodhulp aan Venezuela. De Venezolaanse regering wil daar niets van weten. Facebook slaagt er niet in om voor de provinciale verkiezingen transparantie te garanderen over politieke advertenties. Minister Ollongren heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Die wilde dat Facebook uiterlijk 3 weken voor de statenverkiezingen van 20 maart aanvullende maatregelen zou nemen tegen nepnieuws. Facebook heeft laten weten dat dergelijke maatregelen eind maart in alle EU-landen tegelijk van kracht worden. En dat betekent dat ze gelden bij de Europese verkiezingen eind mei. De gemeente Utrecht controleert met ingang van vandaag of thuisbezorgdiensten bier of tabak leveren aan minderjarigen. De aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat bijna geen enkele thuisbezorgdienst zich aan het verbod houdt. Overtreders krijgen in eerste instantie een waarschuwing. Als dat niet helpt, dan volgen boetes. Hoe hoog die worden is nog niet bekendgemaakt. Utrecht is naar eigen zeggen de eerste gemeente die dit systematisch gaat doen. Een man van 49 uit Rotterdam is in Colombia om het leven gekomen, bevestigt Buitenlandse Zaken. Volgens lokale media is de man geliquideerd in een voorstad van Medellín. Maar het ministerie bevestigt nog ontkent dat. Lokale media schrijven dat de Rotterdammer, die al een aantal maanden in Colombia verbleef, op straat werd neergeschoten door een man op een motor. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. Vannacht liggen de minima tussen de 6 en 4 graden. Morgen is er veel bewolking in het noorden. Daar zou dan wat lichte regen kunnen vallen. Op andere plaatsen wordt het zonnig bij een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk nabij Stroe. De weg is helemaal dicht tussen Hoevelaken en Stroe. De vertraging daar is nu ongeveer een half uur. En die afsluiting gaat waarschijnlijk toch tot middernacht duren. Het verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden. Dat kan vanaf Barneveld over de A30, de A12 en de A50. Dat is de route via Ede en Arnhem. Hey Tom, als je bij Oscure verzekerd bent, krijg je zoveel meer. Klopt, dat krijgen we nooit in één commercial. Oh nee? Moet jij opletten. Standaard een hele lage premie, een premiealert, standaard 0 euro eigen risico, quickfit zomercheck, quickfit wintercheck, altijd vervangend vervoer en thuisbrengservice. Wow, jij bent echt snel hè? Ja, dat hoor ik al vaker. Bespaar op je premie en win op je extra's. Ga naar allsecure.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Herman Wechter. En dit uur gaan we voetballen. Liverpool, Bayern en Olympique Lyon tegen Barcelona. Mooie affiches in de achtste finales van de Champions League. Boeiende verhalen hebben we ook. Wat maak je allemaal mee als je profvoetballer bent in Indonesië? Dat gaan we horen van Nick van der Velde, die zijn loopbaan afsloot op Bali. Peggy van de Vijfeiken en Vivienne van Leuken samelen tweedehands pruiken in en werden daarmee Brabander van het jaar. Hoe dat zit, hoort u zo. Eerst even kijken op het veld. Olympique Lyon tegen Barcelona. Philip Koken. Vijfde minuut inmiddels en Barcelona in een felgeel uittenue is meteen nog beter. Zet Lyon onder druk en we hebben zojuist al een vrije trap gezien van Messi die net overging. Nu overigens de eerste kans van Olympique Lyon. Het doet iets terug via Aouar. Die schiet van vlak buiten de 16 meter gebied. Die bal zou zijn binnengegaan waar het niet dat Ter Stegen, de Duitse doelman van Barcelona, daar nog een handje tegenaan krijgt. Knappe redding van die doelman. Het is het eerste moment dat Lyon iets terug doet, maar Barcelona is beter tot nu toe. Lyon-Barcelona, 5 minuten precies gespeeld. Het is nog altijd 0-0, maar het is meteen al een hele open wedstrijd. Is dat ook zo bij Liverpool-Bayern München? Jan Roels. Nou, de strijd wordt vooral gespeeld op het middenveld tussen Liverpool en Bayern. Wel een paar harde tackles hebben we al gezien. James Rodriguez werd aangepakt. Nu is er balverlies bij Liverpool en kan Bayern opkomen. Lewandowski wordt gezocht, maar niet gevonden. Op een biljartlaken werkelijk op Anfield. Schitterende grasmat voor deze klassieker met Bayern met Süle opbouwen vanuit de defensie. Aan die rechterkant is het dan voor Bayern Kimmich, de rechtsback, die dan diep staat zoals het heet. Bal wordt gespeeld naar de linkerkant van het veld. Waar weer Lewandowski de bal wil. En ook Rodriguez wil de bal. James Rodriguez, Lewandowski dan. En dan grijpt de doelman van Liverpool, Alisson Becker, de Braziliaan in. En is het gewoon een doeltrap, zegt scheidsrechter Rocky. Beide ploegen dus aan elkaar gewaagd. Wat opvalt is dat er meteen druk wordt gezet, zowel door Bayern als door Liverpool. Het uitverdedigen van Henderson ging daar fout, waardoor de bal bij Lewandowski kwam. Maar de spits van Bayern was net iets te laat. 0-0 dus nog in de 7e minuut tussen Liverpool en Bayern. Er zijn te veel eenzame paarden in Nederland. De dieren staan vaak in hun eentje te verpieteren in een achteraf weilandje. En daar wordt een paard doodongelukkig van. 4 organisaties zijn daarom begonnen met een actie om de eigenaren van deze dieren ertoe te bewegen ze onder te brengen in een weiland of een stal met andere paarden. Dat is al gebeurd met pony Spooky. Hij werd verlost van zijn eenzaam bestaan en mag zijn oude dag slijten in de paardenpensionstal van Heidi Dane in Harderwijk. Verslaggever Reinhold Meijer zocht het dier en zijn baasje op. Iedereen gaat natuurlijk weg. En dan is je toch wel een beetje bang van blijf ik hier alleen achter op stal of vergeet je me vooral niet. Dit is Spooky. Is dit wel een paard? Nou, je zou haast denken van niet, of wel? Ben je een varken? Nee, toch. Spooky is 27 jaar oud. Ik heb hem overgenomen van iemand. Ik heb hem laten vertellen dat hij heel lang in een weilandje heeft gestaan met 2 geitjes. Ja, met 2 geiten in een paddock. Beter iets dan niet. Als het goed gaat, is dat leuk. Maar je merkt wel dat nu die weer tussen zijn eigen soortgenoten staat, dan bloeit hij ze wel weer op. Hij laat zich trouwens lekker aaien, hè? Ja, ja, en je hebt al echt een band met hem. Ik heb nog nooit iemand geïnterviewd met gewoon letterlijk een paard ertussen. Nou, kun je nagaan. Hij gedraagt zich voorbeeldig, hè? Ja, of hij gedraagt zich voorbeeldig. Sorry, jij heeft ook nog eten ondertussen. Wie is dit? Dus Lorenz, 25 jaar oud. Er zit dus een beetje een afgerasterd stukje tussen. Van pak een beetje 2-3 meter breed. Afgezet met stroomdraad. Dus ze kunnen niet knuffelen. Ze kunnen niet knuffelen. En dat lijkt me nou juist zo leuk voor zo'n paard. Dat is ook heel leuk. En dat moet je ook zeker naartoe willen. Maar als je op dat moment paarden hebt die niet zo knuffelig zijn, dan kun je dat heel graag willen. Maar dan komt er weinig voor knuffelen terecht. Ja. Dus soms komt Spooky even bij zijn vriend in. Hè, dan wissel ik alles weer even om. En dan mag hij daarmee knuffelen. Wisselende contacten. Ja, wisselende contacten. Als het maar veilig gebeurt. Kijk, de bak is leeg en loopt meteen weg. Ja, dat is jouw band met je paard. Dat, ongelooflijk. Dat is het dus uiteindelijk niet, hè? Hij zoekt echt wel contact nu, hè? Ja, hij zoekt echt contact nu. Ik ben Katrijn van der Boon. Ik werk bij de KNS. En ik heb samen met de FNRS, de Dierenbescherming en Dierenrecht, deze campagne opgezet. Ze zijn wel de hele dag gezellig samen. Zoals je ziet staan ze ook nu dicht bij elkaar. En zoals je net ook zag, dan loopt de ene achter en dan wandelt de andere mee langs het hek. Ze beleven de dag wel echt samen. Ze kunnen communiceren. Is er iets engs? Dan kunnen ze elkaar ook vertellen van, hé, dat is eng, we gaan deze kant op. Dat is leuk, zie je dat ook? Dus ze kunnen toch wel met elkaar communiceren. Maar zet je dus de Shetlander met hem samen, dan krijg je vaak wel dat ze elkaar gaan kroelen en knuffelen. En groomen. Heel leuk om te zien. Groomen? Groomen is eigenlijk dat ze elkaar gaan krabbelen op de rug. Aflebberen. Ze lebberen elkaar lekker af en ze hebben lekker contact. Dat vinden ze hartstikke leuk. Dus als paarden elkaar groomen, dan zijn ze blij en gelukkig. Ja, dat is wel een van de signalen, ja. Neem me toch eens even mee naar 4 maanden geleden dan, hè, toen hij hier zo binnenkwam. Wat is het verschil met toen en nu? Het gedrag, het karakter. Je zag eigenlijk een beetje, ik noem het een beetje een dood vogeltje. Ja, stil, futloos. Dat is het goede woord, ja. En hij komt uiteindelijk hier en hij begint op te leven. Ik denk, bloeit helemaal op. Ja, dat klopt ook. Ik neem aan dat dit iets is waar jij gelukkig van wordt. Ja, precies. Dat heb je helemaal goed. Want wat zie jij? Dat dit een hele succesvolle match is. Dat Spooky nu met soortgenoten staat en echt veel gelukkiger is. En ik hoop gewoon dat deze campagne zo inspirerend is voor veel mensen. Dat ze ook op zoek gaan naar een weidemaatje als ze een paard alleen hebben. En waar moet je dan kijken? Zullen we dan toch een beetje reclame aan het maken zijn? Dan moet je kijken op deeljewij.nl. Straks na 10 uur praten we door over de actie om eenzame paarden te helpen. En dan horen we ook hoe je aan Spooky kunt zien dat hij gelukkiger is nu hij omringd wordt door paardenvriendjes. Nu al in de studio twee vrouwen met een heel bijzonder verhaal. Peggy van de Vijfwijken en Vivienne van Leuken. Ze zijn de initiatiefnemers van de stichting Vibe in Helmond. Staat voor ieder persoon eigen. Ze geven gratis tweedehands pruiken weg aan mensen die door ziekte hun haar zijn kwijtgeraakt of door andere oorzaken. En hun werk bleef niet onopgemerkt. Ze zijn uitgeroepen tot Brabander van het jaar. En dus hier in de studio. Hartelijk welkom. En Nick van der Velde is er ook. Met hem gaan we zo meteen praten. Nick, jij vermaakt je wel natuurlijk met dit. Ik hoop dat je ook naar dit verhaal luistert. Maar gekluisterd ook aan de buis, hè? Aan twee televisies. Zeker weten, ja. Oké, houd voor ons in de gaten. We gaan ook die wedstrijd natuurlijk volgen als iets is. Maar eerst dus tijd voor Peggy en Vivienne. Tweedehands pruiken. Peggy, dat zei ik niet helemaal goed, hè, geloof ik. Nee, wij horen liever gebruikte pruiken. Ja. Want daar komt iets vriendelijker over en ook meer geaccepteerd. Ja. Ja. Nou, heb je dat meteen rechtgezet. Brabander van het jaar zijn jullie. Is dat bijzonder? Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. Ja, heel erg leuk om die nominatie te krijgen. En uiteindelijk de titel. Ja, tegen wat voor mensen moet je dan opnemen? Want je weet het wel eens bij het sportgala dat het met appels met peren te vergelijken is. Maar ik kan me voorstellen met Brabanders van het jaar dat het ook moeilijk is. Ja, toen we daar zaten, hoorden we alle andere verhalen van de mensen die meededen. Uh-huh. En dan denk je echt van, het moet eigenlijk geen wedstrijd zijn. Nee. Het zijn alle 10 prachtige verhalen. Er zitten helden bij, mensen die mensen hebben gered voor hun eigen, met gevaar voor eigen leven. Iemand die een nier heeft afgestaan. Iemand die in de wijk de straatkatten vangt en laat steriliseren. Van alles en nog wat. En toch zijn jullie Brabanders van het jaar. Dus ergens is er toch iets heel bijzonders aan dat wat jullie doen. Peggy, laten we eens bij het begin beginnen. Het was jouw idee, geloof ik, hè? Ja. Ja. Je werd 's ochtends wakker en je dacht, of niet? Ja, ik had eerst heel veel nachten wakker gelegen. Ik had veel boosheid en ik kende veel verdriet in die periode. Ik kom zelf uit de kappersbranche en we hadden ook een eigen kapsalon met mijn moeder en zus. En ja, bij ons werden ze allemaal ziek, door kanker getroffen. In je familie? Ja, en in 3 jaar tijd zo ongeveer. En verloren allemaal hun haren en bij ons was dit toch een visitekaartje. En een goede pruik was natuurlijk heel belangrijk, maar ook erg duur. Dus je werd echt zelf geconfronteerd met dit probleem? Doordat er in je omgeving, dat was dan je... Mijn vader, moeder en zusje. Zo, hé. Ja. Zo. Ja. En je werd ineens geconfronteerd met het feit dat je dan datgene waar jullie trots natuurlijk ook is, haar mooie kapsel, dat dan ineens niet meer is. Iets waar iedereen altijd naar kijkt, hè, want wij staan altijd ook voor de spiegel, achter de klant. Ja. Dus je bent ook een soort van voorbeeld en misschien een inspiratie. En ooit ook misschien helemaal niet. Maar dan is dat heel belangrijk. En dan blijkt dat ziek zijn gewoon heel duur is. En niemand vraagt om ziek te worden, punt 1. En punt 2, dat heel veel geld moet kosten. Ja, dat is eigenlijk van de zotte dat het bestaat in dit land. En jij zei ook, ik was ook een beetje bozig in die tijd. Ja, ik was boos dat dat dan zoveel moet kosten. En het is niet alleen zo'n haarwerk, maar buiten dat is ook vaak medicatie die niet vergoed wordt, of parkeerkosten, benzinekosten, extra pyjama voor een operatie. En ik ga zo maar door. Ik heb dat toen de tijd bij mijn zusje bijgehouden. In een jaar tijd was ze €3000 aan eigen bijdrage kwijt. Mm. Ja, en zij was op dat moment 26, 2 kinderen net gekregen, een tweeling. En ja, dan word je zo boos. En wij hadden gelukkig dat geld wel. Ja, en dan kun je dat betalen. Maar eigenlijk jammer dat je het van je eigen geld af moet snoepen. En toen dacht ik, ja, maar als er zoveel mensen zijn die dit treft en die hebben niet eens geld, die kunnen dus gewoon geen fatsoenlijk haarwerk op hun hoofd. Die zijn gedwongen kaal of met een sjaaltje. Ja. En dat wil je niet altijd als je ziek bent. Je wil gewoon jezelf kunnen zijn en niet die stempel of omgedraaide gezichten. En toen heb ik nachten wakker gelegen en ik dacht, nou, dan kan ik een brief schrijven naar het ministerie of weet ik veel. Maar ja, dan kom ik ergens onder op die stapel als gekke helm onder. En ik dacht, ja, nou, weet je wat ik doe? Ik ga enthousiasmeren en ik ga mijn idee ga ik op straat gooien in de salon. En toen had ik bedacht van, nou, er zijn heel veel mensen die een pruik hebben liggen. Als ik die inzamel en ik ga die opnieuw reinigen en modelleren, geef ik die vervolgens gratis weg aan mensen die het nodig hebben. En zo begon het. Dat is zo'n klein stapje eigenlijk. Dus je ging gewoon in de kapsalon vertellen van... hé, ik ben met dit idee bezig. Als je er nog geen iemand kent die een... Ja. En dat gebeurde. Dat gebeurde. En toen zag ik dat het best wel snel opliep. En toen dacht ik, ik kan heel veel en ik wil heel veel, maar ik kan niet alles alleen. Ik moet iemand zien te vinden die mij ook steunt aan de andere zijde. Ja. Achter de schermen vooral. En met de juiste woorden ooit, want die heb ik niet altijd. En ineens stond Vivienne bij mij in de salon en ik zeg, jij bent het! Ja, wat ben ik dan? Hoe ging dat, Vivienne, dan? Wat dacht jij? Ik laat mijn haar knippen en ik word meteen gestrikt voor een goed doel. Ik ken Peggy natuurlijk een heel klein beetje. En die komt heel vaak wat vlotter zo naar je toe. En dan zegt van, ja, jij moet ik hebben. En ik denk van, oké. Dus nou had ik ook zoiets van, jij moet me hebben. Waarvoor dan? Dan blijf ik gewoon staan en dan luister ik. En zij vertelt haar verhaal. En ik zeg, dat is goed. Dat doe ik, dat wil ik. Dat gaan we samen doen. En waarom was jij dan zo geschikt? Of moet dat dan? Ja, dan moet je dan aan Peggy vragen. Peggy, waarom was zij zo geschikt? Waarom dacht je, Vivienne, dat is het type wat ik nodig heb? Vivienne was in mijn ogen, toen kon ik ze nog niet zo heel goed. En ik heb ze gelukkig heel goed leren kennen. In mijn ogen een geleerd type. Een net type. Met de juiste woorden, de juiste wegen te bewandelen die nodig zijn om iets goed in aarde te geven. En dat klopt, Vivienne. Klopt dat? Uiteindelijk klopt het, ja. Uiteindelijk was er helemaal iets zelf te zeggen. Nee, we zijn echt twee hele verschillende types. Dat zeggen bekenden van ons ook. Tegen Peggy zeggen ze, nou, wat moet je met Vivienne? En tegen mij zeggen ze, hoezo Peggy? Ik heb ook wel eens voor de flauwekul gezegd van de ene helft van Helmond kent jou en de andere helft van Helmond kent mij. En wij kennen elkaar dan niet, weet je wel? Maar dan ken je dus wel iedereen ongeveer. Ja, precies. Heel snel gerekend, hoor. Nou is het eigenlijk niet uit te leggen, denken mensen die het niet zelf meemaken, hoeveel invloed het heeft als je haar verliest. Iemand die dat weet is Suzanne Verstegen. Bij haar werd borstkanker vastgesteld en na chemokuren verloor ze haar haar. Dag Suzanne, goedenavond. Goedenavond. Kun jij dat uitleggen aan ons, aan de luisteraars, wat voor invloed het heeft als je haar verliest? Gedeeltelijk denk ik wel. Je verliest jezelf. Eigenlijk, want jouw haar vormt jou. Ja, kun je eens één moment noemen als je nu terugkijkt, dat je denkt, ja, dat was een moment waarop ik dat heel erg ervoer, hoe heftig het is als je je haar verliest? Ja, als jouw nichtjes en jouw ouders en je zus jou aankijkt en zegt, jij bent jij niet. Hmm. Want jij bent niet dan precies nou. En jij kijkt anders nu naar ons dan wat je uitstraalt uit je mond. Want je spreekt nu anders. Ja. Je bent minder vlot. Ja. En Peggy zei net ook al van, het heeft heel erg impact ook op hoe mensen naar je kijken. Hoe was dat bij jou? Werd er ook echt omgekeken en anders naar je gekeken dan daarvoor? Ja, er wordt echt wel anders naar je gekeken dan daarvoor. Want je bent ziek en dan zie je. Als je haar hebt, zien ze dat niet. Nee, noem ze een voorbeeld. Wat gebeurde er dan bijvoorbeeld? Ja, mensen die omkijken. Mensen die staren vooral. En vooral omdat ik jong ben en toen nog was. Hè, want toen was ik 2 jaar jonger als nu. Mm-hmm. Huh, jij? Zo jong? Ja, en dat merk je dan vooral wel. Ja, dat je vooral aangestaard wordt. En dan eigenlijk nog wel meer door de mensen waar je niet van verwacht, zeg maar, de oudere mensen dan de jonge kinderen. Ja, Vivienne, het is echt, het is meer dan je misschien zou denken, hè, wat bij je past, je haar. Mensen maken zich heel druk natuurlijk om hun haar, maar ook vaak om hun kleding. Maar haar is echt je identiteit, als ik het zo hoor van Suzanne. Ja, je wordt, zeker als vrouw, zodra je kaal wordt of bent, dan word je als ziek gezien en behandeld. En dat maakt het vaak ook zo zwaar, want je wil graag jezelf blijven. Zeker in zo'n zieke periode waarin je niet alleen lichamelijk problemen hebt, maar ook met taal en sociaal. En vaak ook nog financieel, dat kleine stukje wie je dan zelf bent, die je elke dag in de spiegel zag. En hoe mensen naar jou kijken, dat is dan ook weg, weet je wel, dat wordt ook afgepakt. En pruik kan heel erg bij helpen om gewoon een beetje van jezelf weer terug te krijgen, zodat je gewoon als normaal behandeld wordt. Iets waar je zo graag wil als je ziek bent. Ja, want Peggy, jij hebt de pruik gevonden. Hoe ging dat precies met Suzanne? Ik stond in de Autowasstraat. En toen kreeg ik een appje van Suzanne. Via internet, als ze volgens mij wel gevonden. En toen zei ik, nou, stuur maar eens een foto door hoe je het nu hebt of hoe je het graag zou willen hebben. En dan ga ik kijken in ons bestand. Want we hadden zoveel mogelijk al gedigitaliseerd en genummerd. En zeg, nou, dan ga ik kijken wat we hebben liggen. En ik wist meteen welk het werd. Oh ja? Dus ze had een foto van toen ze haar nog gewoon helemaal had. En daar heb je gekeken en dacht gelijk, oh, die pruik die past precies bij haar. Dat wordt hem, ja. Suzanne, hoe was dat? Dat Peggy met die pruik aankwam? Nou, dat was heel raar eigenlijk. Ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan mijn haar daarop zitten? Is dat al van mijn hoofd af en zit dat daar ingewerkt of zo? Ja. Want het was gewoon mijn haar, zoals mijn haar was. En dan zet je hem op voor het eerst, kijkt in de spiegel. En dan? Dat was ik. Ja? Voelde je weer helemaal anders? Heen. Voelde je weer anders? Voelde je weer jezelf? Ja, wel een groot deel weer mezelf, ja. Verbaasde je dat eigenlijk? Dat zoveel impact had? Ja. Ondanks dat ik heel positief was, zeg maar, over oké, het kaal worden hoort erbij. Mm-hmm. Deed het toch ook wel meer met mij dan ik kon denken. Zeg, inmiddels ben je weer beter, hè? Ja, klopt. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Hoe is met de pruik? Die heb ik weer terug ingeleverd bij Peggy en Vivian. En ik hoop dat ik daar weer anderen mee mag helpen. Ja, misschien is het al gebeurd. Is het al gebeurd, Peggy? Nou, is gebeurd. Ja? Ja. Oh, hij zit al op iemand anders hoofd. Ja, geweldig. Ja. Ik hoop dat diegene er dan uiteindelijk toch weer net zoveel plezier uit kan halen als dat ik het heb gedaan in een periode waarin dat je eigenlijk denkt dat je geen plezier kunt hebben. Ja. Ja, en dit haarwerk van Suzanne is naar iemand gegaan die een chronische haaraandoening heeft. Dus die voor altijd kaal is. En ook daarvoor mogen mensen bij ons. Iedereen kan en mag bij ons. Die komt eens niet meer terug? Of die wordt een keer geruild naar een nieuw kapsel. Kan natuurlijk ook. Dat is misschien het enige voordeel dat er is. Dat je kan snel kan wisselen van kapsel. Maar ja, daar neem je graag afscheid van, Suzanne, denk ik, hè? Ja, ik ga weer terug naar mijn lang haar. Ik ga toch heel veel sparen. Oké, heel veel succes. Fijn dat je even aan de lijn kwam. Suzanne Verstegen, heel blij met het haar van Peggy en Vivienne. Ja, we praten zo even verder. Hoe jullie dat nou precies doen? Hoe komen jullie daaraan die pruiken? Hoe werkt dat allemaal precies? Eerst gaan we even kijken bij het voetbal. Liverpool-Bayern München, Jan Roelfs. Liverpool in de aanval over de linkerkant. Het is een wedstrijd waar toch wel het een en ander gebeurt. We hebben een prachtige paas gezien van Henderson op Salah. Met de punt van de schoen raakte hij de bal, maar Neuer kon makkelijk vangen. We hebben gepruts gezien van Alisson Becker, de doelman van Liverpool. Coman kon schieten voor Bayern, maar vond het zijnet. Dat waren wel de belangrijkste momenten tot nu toe. Beide ploegen hebben problemen met het druk zetten van de tegenstander. Veel druk dus op de centrale verdedigers. Süle en Hummels bij Bayern en andersom bij Fabinho en Matip voor Liverpool. Harde wedstrijd, ook veel overtredingen. Nu een vrije trap voor Liverpool aan de linkerkant. Maar echte grote uitgespeelde kansen hebben we nog niet gezien op Anfield. 0-0 in de 23e minuut tussen Liverpool en Bayern. Al wel kansen bij Lyon, Barcelona, Philip. Zeker wel. De geldingsdrang spat er vanaf bij Barcelona. Dat de meeste kans heeft gecreëerd. Barcelona is ook veel beter. Speelt op een hoog tempo. En speelt de defensie van Lyon af en toe zoek in eigen stadion. Het stadion van Lyon dus. En dat leidde onder andere tot kansen voor Rakitic. Voor Messi. Voor Dembélé. En vooral die van Messi was bijzonder groot voor een open goal. Hij werd voor een leeg goal gezet, maar hij schoot over. Dat is niks voor Messi. Gek genoeg waren de twee grootste kansen, als je van kansen mag spreken, bij afstandsschoten nog wel voor Lyon. Omdat Barcelona ook af en toe wat slordig is bij de opbouw in balbezit. Daar dan wel eens een balletje inlevert. En met één of twee passes weet dan Lyonnais wel een kans te creëren via afstandsschoten. Aouar, u kreeg het al mee. Dat schot werd nog een keer door Ter Stegen. Maar ja, De grootste kans tot nu toe was wel van Martin Terrier. Die heel hard schoot van een meter of 20. En een super redding was er van Ter Stegen. Via de lat ja, ging hij nog. En daar had Barcelona geluk. 0-0 is de stand na 23,5 minuut tussen Lyon en Barcelona. We gaan praten zo meteen ook met Nick van der Velde. Voetballer was hier op Bali 2 jaar. Allerlei avonturen meegemaakt. Nu in de studio. En aan het kijken natuurlijk ook naar die wedstrijden. Net al bijna toch een doelpunt van Liverpool Salah. Hè? Ja. Zijn het de wedstrijden zoals je had verwacht? Ja, tot nu toe wel. Ja. Alleen, een goal is mag wel snel een goal te vallen, vind ik. Is het nodig? Want ik zie wel heel veel tussen de bedrijven door. Heel veel Sturm und Drang, zoals de Duitsers zeggen. Vooral bij die wedstrijd tussen Liverpool en Bayern. Hè? Klopt. Een hele beladen wedstrijd. Ja. Ze willen allebei heel graag. En dat zijn toch wel de mooiste wedstrijden, vind ik. Oké, zometeen meer erover. Wij praten weer verder hier met Peggy van Vijfeiken en Vivienne van Leuken van Stichting Vibe. Gebruik de pruiken, zamelen jullie in en die stellen jullie ter beschikking aan mensen die door ziekte of andere reden kaal zijn. Peggy, jij vertelde net al, het begon in de kapsalon. Jij begon gewoon met het idee en je riep tegen mensen, joh, ken je iemand die nog een pruik heeft? Lever maar in. Hoeveel hebben jullie er ondertussen? 1000. 1000? Ja. Maar dat gaat allemaal niet meer via jouw eigen netwerk, denk ik. Hoe werkt het tegenwoordig? Nu zitten we bij een inloophuis, Bols en Helmond. Daar hebben we een ruimte gekregen. En eigenlijk door heel veel media-aandacht hebben we eigenlijk heel veel gekregen. Ja. En is dat 1000? Dat zijn echt heel veel. Zeg je dan van nou, we hebben eigenlijk. Is dit genoeg om dit goed te kunnen doen? Of zeg je het is nooit genoeg? Natuurlijk nooit genoeg, want iedereen heeft een ander kapsel, andere kleur, ander model, noem maar op. Dus ja, we zitten hier nu met z'n vijven en alle vijf hebben een ander kleur kapsel of wens natuurlijk. Ja. Ja, en om veel mensen te kunnen helpen moet je een goede voorraad hebben. Ja. Ja. En hoe werkt het precies, Vivienne? Stel, iemand hoort dan via van jullie denk ik meestal, of niet? Ja, we bedienen eigenlijk twee groepen. De mensen die heel graag een pruik willen doneren. Die bijvoorbeeld zelf zijn genezen. Of een pruik van een familielid. Misschien dat is overleden. En een pruik is een emotioneel product. Dat ga je niet zomaar weggooien. En vaak ligt het in de kast. En kom je tegen op een moment dat je denkt van, oh, daar heb ik even geen zin in. En nu kunnen ze dus die pruiken gewoon bij ons doneren. Waardoor zij ook letterlijk een stukje van hun verhaal kunnen afsluiten. En wij kunnen met die pruik juist andere mensen weer blij maken die een pruik nodig hebben. En het is in het geval van donaties. Nou, de mensen kunnen de pruiken opsturen. We hebben ook verschillende inzamelplekken door Nederland waar ze naartoe kunnen brengen. En die dan weer naar ons toe komen. Ja, want jullie zijn Brabanders van het jaar. Dan heb je toch het idee dat het vooral in Brabant kan. Maar ik kan me zo voorstellen, zeker nu op Radio 1, dat er wel mensen ook buiten Brabant komen. Ja, we zitten sowieso al door heel Nederland. Ja, het is al landelijk. Ja, het is al landelijk. Ja. En er zijn wel 2-3 andere soortgelijke initiatieven. En daar werken we ook mee samen. Dus onze vouwraad is eigenlijk nog veel groter dan die 1000 pruiken die we al hebben. Als je een speciaal kapsel nodig hebt, wat niet zoveel voorkomt. Ik bedoel, lange rode krullen of zoiets dergelijks. Dan hebben wij die niet op voorraad. Dan vragen we bij de pruikenzussen, zoals we ze noemen. Dan sturen we de foto. Hebben jullie iets liggen? En dan als zij iets hebben liggen, dan komt het onze kant op. Of afhankelijk van waar de mensen wonen, gaan ze naar die mensen toe. Maar dit is een dagtaak, of niet? Bijna wel. Peggy. Ja. Ja. Hoeveel tijd ben je hiermee bezig? Nou hebben ze een tijdje bij moeten houden, omdat sommige mensen businessplannen willen zien als je geld aanvraagt voor fondsenwerving of een ondernemersplan, weet ik wat ze allemaal verzinnen. Maar ja, wij zijn niet winstgevend, we doen alles uit liefde, hè, met 0 euro in principe, voor 0 euro. En even terug te gaan naar de vraag. Want hoeveel tijd ben je kwijt per week? Oh, zo, ja, dus moesten we een registratie bij gaan houden. Van, hoeveel tijd ben je dan kwijt? En dan moesten ze al weten voor dat plannetje. En op een gegeven moment dachten we van shit. We zitten gemiddeld in de week al bijna aan 20 uur. 15 uur. Zo. En daarnaast moet je ook nog gewoon je werk doen? Ik heb nog werkzaamheden in de kapsel. Ja, en ook nog worden. Geef ik les voor de klas. En dan heb ik ook nog een heel lief gezin. Ja. Dus ja, en dat is voor Vivienne natuurlijk hetzelfde. Hè? En die balans zoeken tussen betaald en onbetaald werk. Ja. En dit toch te kunnen blijven doen. Maar het geeft een boel energie, volgens mij, bij jullie. Heel veel geluk. Toch? Heel veel geluksgevoel. Ja. Ja. Wat is een echt moment waar je heel veel geluk ervaart? Het moment dat iemand bij ons komt en die in het schulpje zit gekropen, drempelvrees, de trap opgaat en zo'n 2 uur later, want het is niet even een pruik geven, er komt heel veel emotie bij kijken, een heel verhaal. En dan zo'n 2 uur later gaan ze als prinses, of koningin Maxima tegenwoordig, zo de trap af. En dan stralen ze en hebben ze zelfvertrouwen. En, ja? En dan krijg ik zo'n kriebels. En ik heb pas een cursus gehad. En dan kan ik wel zeggen, dan gaat mijn staartje van een kwispelen. Ja, vind ik keileuk. Dus dat voor- en na-verschil is enorm? Ja. boel tranen ook, denk ik, of niet? Die er geplengd worden bij jullie. Ja. Ja? Ja. Ja, het is emotie, maar ook van blijdschap. En er zijn vriendschappen ontstaan tussen onze vrijwilligers. Vriendschappen tussen Lin bijvoorbeeld, onze jongste ooit. Die was 5 jaar. Ja, zo. Dus echt onze vriendin geworden. Ja. Maar eigenlijk, Vivienne, zou het natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn. Zou gewoon iedereen die het nodig heeft gewoon een goede pruik van goede kwaliteit moeten kunnen vergoed kunnen krijgen. Ja, als je weet, nou ja, ik weet niet precies wat de maakkosten van de pruik zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat dat meer dan €50 is, eerlijk gezegd. Maar goed, als je hier in Nederland een pruik gaat kopen, dan zit je al gauw aan een €600-700. Dan heb je het over een kort model, synthetisch. Mm. En vanuit de ziekenkosten, vanuit de zorgverzekeraar krijg je een tegemoetkoming in de aanschafkosten. Zo'n €415, misschien dat het nu iets meer is. Daar heb je dus geen pruik voor. Nee. En misschien een lang haar goede pruik. Dat ben je veel meer kwijt. Zeker. Nou ja, goed, je hebt zoveel verschillen, kwaliteitsverschillen. Je hebt natuurlijk echt haar, synthetisch haar. Je hebt een combinatie van beide. Maar ik kan me voorstellen dat er zijn er ook van €10.000, weet je. Mm. Maar ook voor €1.200. Alles wat ertussenin zit. Het is maar net ook wat je eruit aan kan geven. Mensen die luisteren, die of heel graag een pruik willen of willen doneren, waar moeten ze zijn? Ik denk dat ze het beste gewoon bij ons op de website kunnen kijken. Daar zit alles uitgelegd. En daar kun je zien hoe je pruik kan doneren, waar je kan doneren en ook hoe je pruik kan ontvangen. En dan zal ik het webadres maar noemen. Doe maar, goed. Ja. We zitten nu toch? Dat is www.vibepruiken.nl en Vibe schrijf je als V-I-P-E. Hartelijk bedankt, Peggy, Vivienne. Dankjewel. Jullie ook. NPO Radio 1. 10:01. Clemens Peters met de hoofdpunten voor het nieuws. Venezuela heeft de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Een reden voor de afsluiting is niet gegeven, maar door de maatregel komt ook de noodhulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. De Venezolaanse regering wil daar niets van weten. Honderdduizenden mensen hebben sinds de invoering in 2008 geen kindgebonden budget ontvangen, terwijl ze er wel recht op hadden, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het gaat om gezinnen bij wie de toeslag werd stopgezet omdat ze niet meer aan de voorwaarden voldeden. Wanneer ze weer wel aan de voorwaarden zouden voldoen, zou de toeslag automatisch worden hervat. Maar dat gebeurde niet. En Facebook slaagt er niet in om voor de provinciale verkiezingen in maart transparantie te garanderen over politieke advertenties. Minister Ollongren heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Facebook heeft laten weten dat dergelijke maatregelen eind maart in alle EU-landen van kracht worden. En dat betekent dat ze wel gelden in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei. Langs de lijn en omstreken. We gaan even kijken bij het voetballen. De Champions League achtste finales. Liverpool, Bayern München, Jan Roelfs. 32e minuut, nog steeds 0-0. We hadden die kopbal van Salah. Maar Alaba van Bayern liep in de weg. En Salah kopte in het zijnet. Dat is eigenlijk wel de grootste kans geweest voor Liverpool. Er was net een actie over de as van het veld van Wijnaldum. Die goed speelt, veel in balbezit is. Hier is Firmino voor Liverpool en het schotten van Keita. En daar een enorme mogelijkheid voor Mané. Maar die valt achterover zo'n beetje op de penaltystip. Raakt de bal half. En Neuer ziet dat de bal langs het doel rolt van Bayern. Dus Liverpool heeft eigenlijk de beste kansen. Dit was er echt eentje hoor voor Mané. Maar hij verprutst hem. In die draai schiet hij de bal voorlangs. Dus blijft het 0-0 op Anfield tussen Liverpool en Bayern. En hoe gaat het met het Lyon van Memphis Depay tegen Barcelona, Philip? Ja, steeds beter eigenlijk naarmate de eerste helft vordert. Barcelona was veel beter in die eerste 20 minuten. Creëerde 8 doelpogingen tegen maar 2 voor Lyon. Die cijfers zeggen veel. Ook trouwens dat die 2 voor Lyon wel tussen de palen zijn geweest. En van die 8 kansen van Barcelona was er maar 1 tussen de palen. Barcelona is niet zo zorgvuldig als het eenmaal die 16 meter van Lyon heeft bereikt. Ook nu niet als Suarez in het 16 meter gebied komt van Lyon. Maar Lyon kan ook op eigen kracht eindelijk iets terugdoen tegen Barcelona en wat gaan creëren. Ze komen steeds beter in de wedstrijd. 0-0, dat is de stand ook na 33 minuten voetbal hier in Lyon. Venezuela heeft de zeegrens tussen de provincie Falcon en de Nederlandse koninkrijksdelen Aruba, Bonaire en Curaçao gesloten. Daardoor is er geen scheepsverkeer meer mogelijk tussen Venezuela en de 3 eilanden. Aan de lijn NOS-correspondent Dick Draaier. Heeft Venezuela een reden opgegeven? Nee, er is wat dat betreft niks gezegd. Al zijn er natuurlijk wel vermoedens, maar officieel weten we nog niet waarom. Wat denk jij? Waarom doen ze dit? Nou, het is Guaido, de zelfverklaarde interim-president van Venezuela, die heeft aangekondigd dat aanstaande zaterdag, 23 februari, vanuit alle steunpunten in Brazilië, Colombia en dus ook Curaçao, hè, er zijn er drie, grootschalige hulp het land gaat binnenkomen. En ja, met deze sluiting wil hij waarschijnlijk aangeven dat Guaido dat plannetje op zijn buik kan schrijven. En ja, verder wil hij waarschijnlijk ook een statement maken naar de eilanden, van haal het niet in je hoofd om hem te steunen en in zijn strijd tegen mij, want dat ga ik niet toestaan. Ja, dus het doorsluizen van Amerikaanse hulpgoederen via Curaçao is daarmee getorpedeerd? Nog niet helemaal. Het is zo dat de hulp in eerste instantie moet aankomen en hier opgeslagen wordt. En daarna overgeslagen via schepen naar Venezuela. Dat was althans het plan. De aanvoer zal waarschijnlijk, het is nog niet, er is overigens nog geen vliegtuig geland hoor. Al zijn daar wel ook weer geruchten over. Maar ja, als dat aankomt daarna moet het overgeslagen worden. En dat zal inderdaad nu, of dat staat in ieder geval nu op de tocht. Nou had Curaçao ook al gezegd dat het pas akkoord gaat met een overslag. Als Maduro daar zelf ook mee akkoord gaat. Want zij zeggen hier in Curaçao dat het geen zin heeft om goederen te verslepen als de grens sowieso bewaakt wordt door Maduro en hij het daar niet mee eens is. Dus wat dat betreft is er nog niet veel veranderd. Maar het is voornamelijk, denk ik, een statement van Maduro richting Guaido van haal je niks in je hoofd. Ja, wat wint Maduro hiermee in eigen land? Ja, Maduro is zelf van mening dat er geen crisis in zijn land is. En dat de crisis die er wel zou zijn veroorzaakt wordt door Amerika. En vooralsnog is het nu de hulp die in een politieke context wordt gezet. En hij hoopt daarmee dus duidelijk te maken richting zijn tegenstrevers. Zowel intern als extern. Hè, intern Guaido en extern Trump. Dat hij de touwtjes in handen heeft. En dat hij bepaalt wat er wel of niet gaat gebeuren. Dus ik denk meer dat het een idee is van bravoure dan dat het op praktische gronden besloten is door Maduro. Ja, als dit nou langer gaat duren, wat voor gevolgen verwacht je dat dit gaat hebben? Voor Curaçao bedoel je dan? Of voor de slachtoffers in En voor Venezuela zelf. Nou ja, voor Venezuela kan ik kort over zijn. Hè. Er is een enorme vluchtelingenstroom. Ook al in de buurlanden een groot aantal vluchtelingen. In Curaçao en Aruba zijn heel veel migranten of vluchtelingen, hoe je daar maar naar kijkt. En intern in het land zelf is het dus een probleem, omdat er geen voedsel en geen medicijnen zijn. Niet, in ieder geval niet voldoende om de bevolking ervan te voorzien. Dus geen hulp is sowieso een probleem voor Venezuela. Maar voor de eilanden is het sluiten van grenzen voornamelijk vervelend in de zin van de handel. Hè. In principe zijn er connecties tussen Venezuela en de eilanden is gebaseerd op drie poten. Dat is de olieindustrie. Nou, die ligt al 10 maanden plat vanwege beslagleggingen op de olie vanuit Venezuela. De tweede poot is het toerisme. Die ligt al 2 jaar plat. Er komt echt nauwelijks nog Venezolanen, behalve illegaal, richting de eilanden. Ja, en de derde poot is de handel en dan voornamelijk groente en fruit. En dat zal dan weer staken. Alleen vorig jaar heeft Maduro de grenzen ook al eens gesloten. En Curaçao heeft nu wel ontdekt dat er op meer plekken in de wereld groente en fruit te krijgen is. Dus ik denk dat ze het nu makkelijker gaan opvangen dan voorheen. Ja, gelukkig. Dankjewel. NOS-correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Have I seen you here before, baby? Do you come around here much? And do you always look this goddamn fine? Do you always smile so bright? Am I coming on too strong, baby? Does the way I move make you blush? Do you want something to drink right now? Should I serve it on the rocks? I know, I know, I know, I know. We haven't known each other that long, but you cannot fight. No, you can't deny a good thing. Darling, I can feel the rhythm shaking up my soul. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do I can feel something happen? Is there trouble on your mind? Do you want to get away from here? Do you want to leave me? I know, I know, I know, I know. We haven't known each other that long. But you cannot fight, no, you can't deny a good thing. Darling, I can feel the rhythm can feel the rhythm shaking up my soul. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do I can feel something happen? A chemical reaction. Do you wanna dance? Do you wanna dance? I can feel the rhythm shaking up my soul. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do I can feel something happen? A chemical reaction. Do you wanna dance? Do you wanna dance with me? Do you wanna dance with me? Vorig jaar was hij Judas in The Passion, Django McCroy. Nick van der Velde was een verdienstelijk voetballer, een aanvaller in de Eredivisie. Werd kampioen met AZ, hoeveel mensen kunnen dat zeggen. Pakte de beker met FC Groningen. En op het moment dat hij dacht dat het eigenlijk wel genoeg was geweest, kwam er nog een heel bijzondere aanbieding. En die kon hij niet weigeren. De laatste jaren van zijn carrière ging hij aan de slag op Bali. Ja. Dat is het enige wat ik versta. Nick van der Velde. Het gaat over jou. Welkom. Dat heb ik ook. Ja, maar dat is wel. Nou, ik vond het eigenlijk uitstekend uitgesproken. Ja. Ze komen vaak een Nederlandse naam. Ze zeggen alleen maar Velde, zeggen ze. En niet Van der. Want dat kunnen ze niet goed uitspreken. Ze noemen me ook VDV daarover. Ja, je bent nu gestopt en dus weer terug in Nederland. Hoewel, je zou kunnen zeggen, je kan er ook prima nog even lekker blijven. Of niet? Het was inderdaad een heerlijke 2 jaar qua temperatuur. Ja. Ja, zeker. En verlang je nog wel eens naar terug? Naar Bali? Af en toe. Het weer, ja. Laatst stond ik 2 weken geleden op het veld. Toen vroor het meteen eraf. Toen dacht ik wel even terug. Dan zou ik wel even 5 vinden om weer terug te zijn. Ben je aan het aftrainen of is dat gewoon even lol nog? Nee, ik heb echt nog wel in de 3e klasse. Gewoon bij HBOK, zeg maar. Gewoon met vrienden. Dat is iets met het begint op klompen. Het begon op klompen. Het begon op klompen. Waar is inderdaad. Dat? Ja. Zegt u? Waar is dat? In Zunderdorp. In Zunderdorp. Ik ben zelf afkomstig uit Amsterdam-Noord. Dus dat is daar echt op. Maar dat contrast kon bijna niet groter. Klopt. Toch? Ja. Tussen de 2 clubs. Is ook zo. Maar kijk, op een gegeven moment moet je voor jezelf ook de keuze maken. Ik kon nog wel doorgaan. Ja? Alleen mijn gezinssituatie. De laatste 3 maanden was ik alleen op Bali. Daarvoor ben ik altijd met mijn gezin geweest. Mijn kinderen gingen in Nederland op school. Hadden we samen afgesproken met mijn vriendin. En ik heb ze zo gemist. Ik voelde me gewoon helemaal niet prettig bij. Ik ben echt een gezinsman. Dus van daaruit heb ik toch de keuze gemaakt om gewoon te stoppen. En ik kon in Nederland nog wel aan de slag. Maar ja, ik kon bij AZ meelopen in de jeugd. Mijn trainersdiploma oppakken. Dus ben ik dat gaan doen. En dat bevalt me prima. En ik mis het voetbal totaal niet. Terug naar het begin van het Bali-verhaal. Hoe kwam je daar terecht? Nou, ik kende mijn zaakwaarnemer. Die kon een speler die hij daarheen gebracht heeft. Silvano Comfalius. Zeggen jullie waarschijnlijk? Nee. En nu wel een beetje. Want nu ik wel, heb het wel over jou gelezen. Okay. Maar die kende ik. Had ik die kunnen kennen uit de Eredivisie, Eerste Divisie? Nee. Hij heeft nooit echt op hoog niveau in Nederland gespeeld. Hij heeft altijd meer in het buitenland gespeeld. Een stuk of 7 verschillende landen. Maar goed, dus via hem is het eigenlijk een balletje gaan rollen. Ik was eigenlijk klaar. Ik speelde eerst in Schotland. Ik dacht, ik maak een einde aan mijn carrière. Ik vind het wel mooi geweest, 35 jaar. Nog aardig lang volgehouden, dacht ik bij mezelf. En toen kwam dit eigenlijk. Toen heb ik even goed met mijn vriendin heel lief aangekeken. Maar hoe werkte dat? Je werd gebeld, wil je naar Bali? Ja, ik had het eigenlijk net aangegeven officieel dat ik zou stoppen. En eigenlijk 2 dagen daarna kreeg ik een telefoontje. Hoe zou je het eigenlijk vinden om in Azië te gaan voetballen? Dus ik zei me daarop, waar in Azië? Nogal groot. Het plaatje moet wel kloppen. toen hoorde ik Bali. Toen dacht ik, daar ga ik wel even over nadenken. En met goed overleg hebben we dus het initiatief genomen om toch te gaan kijken eerst. Nou, ik heb gekeken en ik was eigenlijk, op het moment dat ik Bali binnenstapte, was ik eigenlijk al verkocht. Ja. Wat was dat dan? Gewoon de vriendelijkheid van de mensen, de cultuur. Gewoon het Bali-leven als het ware. En was je vriendin ook gelijk verkocht? Die was ook gelijk om, of niet? Nou, die ging meer om. Ik was er zelf heen gegaan, omdat we natuurlijk die twee kinderen hadden. En ik zeg van, schat, dit moeten we, dit moeten we niet doen. Laten gaan. Nee. Zo te meer over Bali. Eerst eventjes naar de Champions League. Liverpool, Bayern München. Jan Roels, slotminuut. Ja, 45e minuut. Nog steeds 0-0. We krijgen 1 minuut extra tijd. Weinig blessures geweest. Het regent nog steeds op Anfield. We hebben een hoogstandje gehad van Wijnaldum. Prachtig balletje in het strafschopgebied doorgeven op Firmino. Maar die kon die kans niet afmaken. We hebben een omhaal gehad van Mané. Maar die raakte de bal half. Liverpool dus in die slotfase van de eerste helft de beste kansen gehad. Bayern komt er eigenlijk aanvallend gezien niet meer aan te pas. Liverpool dat combineert makkelijk met Firmino toch wel in een hoofdrol voorin bij Liverpool. Die speelt uitstekend met vanaf de rechterkant dan Salah die goede acties maakt op Dreyfus. Bijna rust dus, nog steeds 0-0 op Anfield tussen Liverpool en Bayern. Philip Koken, nog hoogstandjes gezien bij Lyon-Barcelona? Ja, steeds minder eigenlijk naarmate deze eerste helft vordert. We zitten inmiddels ook in de blessuretijd. 1 minuut lang. Daarvoor is nog een halve minuut te spelen. 0-0 nog altijd de stand. Barcelona heeft iets meer balbezit. Iets meer. En dat is een compliment voor Lyon. Dat steeds beter in de wedstrijd is gekomen. Dat ook net een kans heeft gecreëerd via Terrier. Opnieuw hem. Hij werd niet eens in de basis verwacht. Maar kreeg de voorkeur boven Cornet, als het u wat zegt. En ja, die speelt toch een behoorlijk goede wedstrijd daar. Barcelona was toch 1 keer gevaarlijk met een afstandsschot van Dembélé. Dat ging maar net naast. Maar er schijnt niet zoveel van beide teams tegenover opzichte van elkaar. Lyon houdt heel goed stand. Nu nog 1 actie wellicht van Messi. Messi probeert het nog een keer. Een paasje naar Dembélé. Dembélé, het zal de laatste kans zijn van de wedstrijd. Suarez kan er niet bij. Dan nog een schot van afstand. Van richting veranderd net naast. Daar heeft Lyon eens een keertje mazzel. Dan wordt er meteen afgefloten voor de rust. 0-0 is de stand. Halverwege tussen Lyon en Barcelona. Nick van der Velde, ex-AZ Groningen. En 2 jaar lang op Bali. En daar praten we met hem over. Nick, hoe gaat dat voetbal op Bali? Ik ben op Bali geweest een keer. En dat is ongeveer het laatste waar je aan denkt. Op Bali, voetballen. Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Eigenlijk dat daar gewoon voetballen was. Ja. Totdat ik er zelf mee te maken kreeg. Ze zijn wel gek op voetbal, hè, daar in Indonesië. Je gaat in de ochtend om 8 uur moet je trainen. En je pakt je scooter en je gaat op je scooter ga je naar de training toe. En alleen je kicks neem je mee en voor de rest wordt alles daar verzorgd. En net voor de hitte ga je eigenlijk trainen. Dan ben je ongeveer om 10 uur klaar. Dan ga je even thuis even douchen en dan ga je naar het strand met je kinderen. Of je gaat naar een beachclub. Of, wat ontzettend zwaar leven heb je daar gehad. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Was het. Maar ja. Je moet toch ontzettend wennen ook. Want het is ook bloedje heet, hoge luchtvochtigheid. Dat is toch voor een voetballer, daar moet je maar tegen kunnen. Ja, zeg maar de eerste week toen ik daar was, had ik er heel veel moeite mee. Het leek net of ik in een sauna aan het voetballen was. En het sloeg heel erg op mijn keel. En, maar naarmate de week vorderde, ging het steeds beter. En eigenlijk na, ja, ik denk 4-5 weekjes ging het wel. Alleen de wedstrijden in de middag om 4 uur waren wel heel pittig. Maar daar hield de trainer ook rekening mee. Na 60 minuten was het ook echt finito. Maar uiteindelijk leer je met de warmte omgaan en kan je gewoon alle wedstrijden gewoon zonder problemen uitspelen. Had ik er geen moeite meer mee. En hoe was het op het veld als je daar aan het trainen was? Jullie waren met 4 Nederlanders daar, hè? Ja. Dan ben je toch, hoe je het ook werd of keert, wat een en ander gewend. Ook heb je niet altijd met elkaar gespeeld. Totaal anders dan de Indonesiërs? Of qua wedstrijdbeleving, qua voetbalbeleving? Nee, qua hoe dat ging op het veld. Met elkaar, hoe ga je met elkaar om? En ook al communicatie. Ja. Op een gegeven moment leer je wel de basistechnieken of basiswoordjes kennen in het Indonesisch. Moest jij je aanpassen? Ja, sowieso. Niet alleen op communicatiegebied, maar ook op cultuurverschil. Wat is er dan echt anders daar op Bali dan wat je gewend was? Gewoon in heel Indonesië is de cultuur gewoon, je kan niet tegen elkaar schreeuwen. Dat is eigenlijk taboe, weet je wel. De oudere speler, de jongere spelers moeten eigenlijk heel veel respect hebben voor de oudere spelers. Dus je krijgt gelijk al veel respect? Gelijk, vanaf het begin af aan. Ja. Als ze horen hoe oud je bent en je komt uit Europa, dat is voor hun eigenlijk al iets heel groots, unieks. En ze nemen ook heel veel van je aan. Ze hebben ook heel veel respect voor je. Maar de respect is zeker wederzijds. Ik vind gewoon als je in een ander land komt dat je gewoon jezelf moet aanpassen aan de cultuur. Maar even lekker tegen elkaar schreeuwen op het veld, daar was er niet bij. Nee, terwijl ik in Nederland... Amsterdammer. Amsterdammer, ja, dat is heel, heel naar buiten toe gewoon vrij extreem, denk ik dan. Ik denk dat de Brabanders daarin wat timider in zijn, denk ik. Ik weet niet of je ooit in Helmond Sport bent geweest. Nee, oké. Okay. Ik ken het ook. Ik heb zelf ook in Tilburg gevoetbald en in Waalwijk. Dus ik weet een beetje, dus merkte ik wel duidelijk verschil in. Ja. Maar goed, dat kan voor iedereen anders zijn. Ja. Het liep meteen lekker, jouw eerste seizoen. En jullie dachten, we worden kampioen. Maar dat ging even anders. Vertel eens. Inderdaad. Ja, kijk, daar heerst nog af en toe wel bepaalde problemen. Gaat soms niet helemaal eerlijk zoals je het zoals het hoort te gaan, laat ik het zo zeggen. Volgens mij ga je nu met een bocht van het heel diplomatiek te worden, Nick. Ik wil natuurlijk niet de competitie helemaal de grond inboren, want ik heb een fantastische tijd daar gehad. Alleen vind ik wel dat het soms anders kan gaan. Maar vertel eens even, want jullie hadden evenveel punten als een andere Het ging er eigenlijk om... De nummer 1 had 1 wedstrijd meer met 3 punten verschil. Wij hadden een beter doelsaldo. We speelden tegen de nummer 2. Wij waren nummer 3. We stonden gelijk met nummer 2. Dus als degene die zou winnen, die zou meedoen om het kampioenschap. Er waren nog 2 wedstrijden te spelen. Dus die wonnen we in de laatste seconde met 1-0 uit. Was nog een hele hectiek trouwens. Ja, daar moeten we het zo nog even over hebben. Maar kom ik daar zo op terug. En vervolgens op het moment dat wij wonnen... kregen we, denk ik een uurtje na dat bericht... kregen we te horen dat het andere team wat eerst stond... 3 punten extra kreeg. En dat was wel heel vreemd. Dat was omdat de wedstrijd... 3 wedstrijden daarvoor hebben ze gespeeld tegen een team... waarvan er een speler werd opgesteld die eigenlijk geschorst was. En dat was Sissoko. Ik weet niet of je die naam kent. Sissoko. Ja, een Nigeriaan, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. En die mocht eigenlijk niet spelen... Maar die heeft alsnog gespeeld. En er zijn een beetje vraagtekens bij van... hoe kan je iemand nou opstellen terwijl je weet dat je die wedstrijd daarvoor een rode kaart gekregen hebt. Dus dat was al een beetje vreemd. En dus die kregen 3 punten extra. Terwijl ze die wedstrijd verloren hadden. Dus dat was... Dat voelt dan niet helemaal goed, denk ik. Een uurtje na je wedstrijd. Nee, ik ben ook echt heel erg... ik heb heel erg mee in mijn maag gezeten. En, maar goed, uiteindelijk... En hoe is de cultuur daar... De cultuur is anders dan wat jij gewend was. Dat is waarschijnlijk ook niet de cultuur... dat je dat eens eventjes tegen overal en iedereen uit gaat spreken. Dat je daarvan baalt en dat je vindt dat het niet klopt. Dat gevoel had ik wel heel erg. En heel sterk dat ik dat zelf wilde uiten naar de buitenwereld. Maar Irfan van Bachtin, dat is een jongen die half Indonesisch is. Die uit Nederland komt, geboren is. Maar die nu een dubbel paspoort heeft. Of een Indonesisch paspoort heeft, die zei ook gewoon... het hou het beter gewoon voor je, weet je. Want het gaat tegen je werken. Dus zodoende heb ik dat gewoon voor me gehouden. Ja. Ja. Maar met heel veel moeite, want ik ben vrij... Ja. Ik wil dat uiten naar de buitenwereld, omdat ik het niet mee eens ben. Maar dat was niet zo'n slim idee, dus dat heb ik ook uiteindelijk niet gedaan. Maar ik zag een paar mooie foto's langskomen waarin jullie... Waarop jullie gewoon gehuldigd werden als de ware kampioen. Ja, ja, zeker. En het was ook fantastisch. We hebben een fantastisch publiek. Ik denk een van de mooiste... Ja, over publiek moeten we het even hebben, want je zei het net al. Jullie speelden tegen de nummer 2. Dat wonnen jullie in de laatste seconde, zei je dat nou? Ja, 95ste minuut. En toen 94, we hadden 5 minuten extra. We scoorden in de 94.45 volgens mij nog 15 seconden te spelen. Waanzinnig spannende wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat de tegenpartij en dat met name de supporters van de tegenpartij... Want jullie speelden uit, hè? Ja. Dat die niet gelukkig waren, maar het liep een beetje uit de hand. Wat gebeurde er precies? Nou, niet een klein beetje... De wedstrijd was zelfs afgelopen? Ja, het was zelfs zo erg dat de fans begonnen met volle flesjes water te gooien. Als je weet, halve liter vol flesje kan aardig hard aankomen. Dus dat kwam al helemaal op het veld. Vervolgens braken ze het stadion af. Stoelen werden naar beneden gegooid. Ze kwamen het veld op. We werden omcirkeld door de Indonesische ME als het ware. In de middencirkel. En we werden zo begeleid naar de politietanks. Gewoon tanks, als het ware. Toen werden we naar een politiebureau gebracht. Maar ondertussen heb ik een stoel op mijn hoofd gekregen. Flesjes tegen me aangekregen. Supporters die... een paar spelers van ons werden zelfs belaagd door supporters. Dus het was echt hectisch. Maar uiteindelijk zijn we wel veilig aangekomen met z'n allen. Maar het was echt niet normaal. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Hey, en die soort van ME's stonden ook niet met een knuppel. Ik zag wat foto's. Die stonden gewoon met zwaar bewapend. Zware geweren. En het was echt hectisch. Ik ben wel geschrokken. Uiteindelijk voelde ik me op zich wel veilig. Want ja, je bent toch op zich wel beveiligd door die ME. Maar het was wel even schrikken, ja. Maar het was wel even, ja, met tanks afgevoerd worden. Goed, je vertelde al net waarom je terugging. En dat maakt je ook, dat je terugging naar Nederland, dat maakt je ook kenbaar aan de fans op Bali. I have amazing 2 years here at Bali. And I take this with me in my heart because I go back to Holland. But I always will remember Bali. And I want to say thank you for everything. And maybe we will meet in the future. Thank you very much. Nou, dramatisch afscheid. Zo klinkt het niet echt dramatisch. Maar de fans daar waren zo fantastisch. Ik heb echt heel veel liefde gekregen van die mensen. En nog steeds krijg je heel veel berichten van ze. Ja, wat heeft het je nou gebracht deze 2 jaar? Is dat meer dan vooral, een ervaring? Vooral, ik ben als mens en als gezin. Ja? Ons gezin is rijker geworden. Mijn kinderen hebben op een internationale school gezeten. Ze spreken gewoon fluent Engels. Ze zijn 5 en 6 jaar. En de cultuur. Ik heb echt mooie dingen meegemaakt. En dat maakt me als mens rijker. En dat kan niemand meer van me afpakken. Ja. En nu? Toekomst? Toekomst. Ik heb al 2 trainingsdiploma's. Voordat ik profballer werd, heb ik dat gehaald. Ik ben nu assistent trainer bij onder 15 van AZ. En het bevalt me enorm. Gaat lekker hè met AZ? Ja, gaat hartstikke goed. Ze doen het fantastisch. Ja. Ja, veel uit eigen jeugd ook. Dus dat is ook een mooie staat het er ook op jullie af? Dat het eerst het zo goed doet? Tuurlijk. Het is toch een uithangbord voor de jeugd ook. En als je ziet wat er allemaal bij komt kijken, dat is echt ongelooflijk wat er in zo'n organisatie schuilt. En soms wordt dat nooit van buitenaf zo gezien. Maar ik heb nu in de keuken kunnen kijken en het is echt ongelooflijk. Ja. En ooit word je natuurlijk hoofdcoach van Bali United bij FC. Bij deze? Nee. Ik krijg wel heel veel vragen van coach, become coach. Maar ja, ik zeg zo, je kan dat nooit zo plannen. Nee. Maar het zal me wel weer mooi zijn om, wie weet, laten we dat hoofdstuk open houden. We zullen zien. Heel veel succes daarbij en eerst met de stappen die je in Nederland aan het zetten bent. Dankjewel. Super bedankt, dankjewel. Nick van der Velde. En Peggy van der Vijfwijk en Vivienne van Leuken. Hartelijk dank dat jullie ook hier waren van de Stichting Vibe. Vibe, zeg het nog 1 keer. De website. Paul je pruiken. Vibepruiken.nl. Oké, hartelijk dank. We gaan zo meteen nog een uurtje door. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we het juist niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat te ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:30. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 19 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach, er is altijd iets te doen. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht, David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land.